Na, szia! Na, szia! Nem jóság! Semmi. Hagytam be a csirkikám, mert szóval a szia kimentek a mára. Neked? Na. Hát mind, bepakoltam a táskába, eltettem a fügét, voltunk venni vizet, azt így. És jobban vagy? Nem ment a vérnyomás? Nem, magas a vérnyomásom egész nap. Lehet, hogy ideges vagy, lányom. Ja, de inkább főbb az a cukrom, az, hogy főveszed, nem veszed fő, visszahívnak, nem Anikó, veszed fő, aztán légy, tessék. Álljál már, ne legyél ideges ezzé. Ne legyél. Én álljak le. Ne idegeskedjél, hát miért kezdjen idegeskedni? Hát más kis történt már én, és nem volt a én jeges. Csak is. Na mindegy, úgyhogy majd megyünk aludni, úgyis 5-kor indul, úgy vissza be. Hányra kell odaérni? Fél hét előtt. Fél hét előtt. Úgyhogy. Szia. Szia, kicsit nagyon jó itt akár. Jó. Jó.